tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, jest 6. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Według prokuratury Jarosław Ziętara zginął, bo zagrażał Aleksandrowi G. Dziś decyzja w sprawie wniosku o areszt dla byłego senatora. Sadownicy wyszli wczoraj na ulicę, grożąc, że to nie ostatni taki protest. Jeżeli dalej będą takie działania, my nie wytrzymamy. Domagają się realnego wsparcia w związku z rosyjskim embargiem. Kolejny serbski zbrodniarz wojenny trafi do polskiego więzienia. Warszawski sąd przychyla się do wniosku z Hagi. Jeszcze dziś decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla Aleksandra G. Wniosek w tej sprawie do sądu złoży albo nie krakowska prokuratura. Wczoraj były senator usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary, ale nie przyznał się do winy. Jakimi motywami miał się kierować według śledczych, tego prokurator Artur Wrona zdradzić nie chciał. Jedno jest jednak pewne. Najogólniej mogę powiedzieć, że było to oczywiście związane z pracą, jaką wykonywał Jarosław Ziętara, który przygotowywał różnego rodzaju materiały do swoich relacji dziennikarskich. Jarosław Ziętara zaginął w Poznaniu 22 lata temu. Dlaczego mógł zagrażać Aleksandrowi G., o tym Jacek Kosiak. Aleksander G. w PRL-u był aktywnym członkiem PZPR-u i etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Po 1989 roku zdobył spory majątek na handlu walutą, przede wszystkim dzięki otwarciu sieci kantorów przy granicy z Niemcami. Był też zamieszany w aferę spółki ArtB. Przed procesem uchronił go mandat senatora trzeciej kadencji. Biznesmen reprezentował województwo poznańskie. To był nieciekawy człowiek, latał samolotami, ale nosił broń. Dziwię się, że został wybrany, opowiada pragnący zachować anonimowość jeden z ówczesnych polityków. Dopiero po przełomie wieków Aleksander G. został zatrzymany, a następnie skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie kilku milionów nienależnego podatku VAT. W ostatnich latach jedynie sporadycznie pojawiał się publicznie. Obecnie zatrzymanie Aleksandra G. nie zdziwiło przyjaciół zaginionego dziennikarza. Przypominają, że w latach 90. Jarek Ziętara opisywał interesy wtedy bogatego i znanego biznesmena. A dochodzenie w sprawie śmierci dziennikarza prokuratorzy podjęli na nowo 3 lata temu. Sadownicy oburzeni. Wczoraj w Warszawie protestowali przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej, bo ich zdaniem niewystarczająco wspierają producentów jabłek. Do stolicy przyjechało prawie 500 rolników, którzy tłumaczyli, że w związku z rosyjskim embargiem są w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Na zakończenie protestu dowiedzieli się, że mogą otrzymać pomoc finansową w wysokości 800 zł na hektar powierzchni sadu. Ich zdaniem to nie pomoc, to zasiłek. Rząd nie chce rozwiązać problemu. Rząd chce chwilowo ugasić pożar. To nic nie daje. My domagamy się, aby te 100 milionów przeznaczyć na działania na rynku, a nie bezpośrednio ma to trafić dla sadownika. Bzdura. Bzdura, nieporozumienie, hańba, ochłap. Jest to kpina, jest to typowa, już powiem brzydko, kiełbasa wyborcza. Niestety rozporządzenie nawet nie zostało przekonsultowane z nami. To nie są działania ratujące sytuację na rynku. Jeżeli dalej będą takie działania, my nie wytrzymamy. Sadownicy zapowiadają, że jeśli rząd nie udzieli im odpowiedniej pomocy, zaostrzą protest. Serbski generał Sretan Lukić może odbywać karę w Polsce. Warszawski sąd przychylił się do prośby Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w Hadze. Lukić został skazany na 20 lat więzienia za zbrodnie przeciw ludzkości popełnione na Albańczykach w Kosowie w latach 90. Za masakrę w muzułmańskiej enklawie w bośniackiej Srebrenicy. Karę odbywa już inny w Polsce serbski zbrodniarz, generał Radislav Krstić. Podstawą prawną przejmowania przez Polskę skazanych przez Trybunał w Hadze jest zawarta w 2008 roku umowa Polski z ONZ o wykonywaniu wyroków Trybunału. Sprawa Krstića była pierwszym takim przypadkiem. On już odsiaduje wyrok 25 lat w polskim więzieniu. Dlaczego znów Polska została wybrana, tego nie wiadomo, ale pełnomocnik generałów serbskich Mikołaj Pietrzak mówi, że to nie jest sytuacja nadzwyczajna. Polska nie jest jedynym takim państwem, jest jednym z kilku. Finlandia, Szwecja, Anglia. Z kolei sędzia Katarzyna Capołowska, uzasadniając decyzję o przejęciu generała Sretena Lukicia, podkreślała, że spełniono wszelkie przesłanki dla przekazania Serba. Nie naruszy suwerenności, bezpieczeństwa czy też porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku drugiego generała sąd chce uzyskać pełną dokumentację medyczną, by stwierdzić, czy polskie więzienia są w stanie zapewnić mu odpowiednią opiekę medyczną. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W tej sprawie sąd zbierze się ponownie w styczniu. Po raz pierwszy w historii kobieta stanie na czele prestiżowego Europejskiego Ośrodka Badawczego CERN. Włoska fizyk Fabiola Gianotti obejmie stanowisko 1 stycznia. Okazuje się, że my też mamy się tam czym pochwalić. Fabiola Gianotti konkurowała z dwoma innymi kandydatami. To dla mnie duży zaszczyt i przywilej, a jednocześnie odpowiedzialność. Będę następczynią 15 dyrektorów generalnych, mówiła Gianotti, która zastąpi odchodzącego Rolfa Hoyera. Inną kobietą zajmującą wysokie stanowisko w CERN jest polska fizyk profesor Agnieszka Zalewska, szefowa Rady Ośrodka. CERN, czyli Europejska Organizacja Badań Jądrowych,

Także jakoś tak z energią zaczęliśmy. 24 prawie minuty po 6. Teraz z prasą zaczniemy. Jeśli redaktor już przygotowany. No, umówiliśmy się, że pierwszy przegląd prasy jest bez przygotowania, żeby nie było, że czyjeś tytuły na wierzchu i że coś pomijamy. Że tak się wyrażę, awista. Słucham? Nie wiem, kiedyś coś mi się obiło, może to o to chodziło. Tak czy inaczej, pro publico bono, proszę pana. Strajkują najbogatsi. Bono? Dobrze, zaraz zagramy bono. A to w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Fala protestów w państwowych firmach związkowcy chcą na przykład utrzymania dziedziczenia etatu. W Pulsie Biznesu dziurawy parasol dla klientów bankruta. Upadłość deweloperska miała chronić interesy nabywców mieszkań, jednak pierwszy przypadek bankructwa obnażył słabość nowego prawa. Teraz fakt. No i tu zatrzymany senator. Senator Bogacz namawiał do zabicia dziennikarza za znakiem zapytania. W naszym dzienniku kopacz za Marksem i Leninem. Niedobrze się dzieje, jeśli w polityce pojawiają się sugestie, że spory o miejsce krzyża w przestrzeni publicznej. To bzdura. Przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, odpowiada premier Kopacz. Jak rozumiem, nawiązanie do spotu wyborczego, w którym ten wątek jest poruszany. Gazeta Polska codziennie. Polskie drogi niosą śmierć. Miażdżący raport NIK-u. 47 tysięcy osób zginęło na polskich drogach od 2004 roku. To tak, jakby w ciągu niecałej dekady zniknęło miasto wielkości Kutna, Dębicy lub Tarnobrzega. Alarmuje Gazeta Polska codziennie. No, wczoraj sporo było na ten temat. Prezes NIK-u. Media się skupiły się na ciekawym wątku, czyli fotoradarach gminnych, z tego co zauważyłem. Dziennik Trybuna. Państwo nie odpowiada za transport. Pierwszym reformatorem kolei był urząd AWS-UW. To ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji PKP z 1999 roku. Z przełomu 99 i 2000 dała początek gwałtownej degradacji transportu kolejowego. No i co z tego wyniknęło, to dziś w Trybunie. Dużo tych gazet. To Super Express, który też senatorem zatrzymanym się zajmuje na pierwszej stronie. Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna. 500 000 dla młodych rząd chce, żeby zostali w kraju i zakładali firmy. No nie tylko rząd chce, bo jak słyszałem spoty wyborcze, to kilka ugrupowań tak, żeby chętnie się pod tym podpisało. No i jeszcze słynny biznesmen podejrzany po latach, czy kazał zabić, czyli znów senator Aleksander G. na pierwszej stronie Gazety Wyborczej ten temat, ale w dziale Polityka Ekstra anonsowany na także pierwszej stronie Grzegorz Schetyna. Rozumiem, że wywiad w środku na stronie 8 i 9, tak się domyślam. 19 ci się otworzyło. No, ja tak gnam z tym czasem. Tu reklamy ci się otworzyły. Bo to jest Stołeczna. Ale widzę, że mam tak szczegółowo. No to proszę bardzo. Jest Schetyna, nie jest bezpiecznie. Tytuł jest, wszystko się zgadza. Krystian Hanka, pierwsze strony gazet. Nie jest bezpiecznie? To z Maratończyka chyba było. Może. Jest bezpiecznie? Tak, to chyba było w Maratończyku. Pierwsze strony gazet. Tu ma pan gazetę na potem, na przed 8, bo to są tygodniki, proszę pana. A my mamy dla państwa, proszę państwa, zagadkę. To jest dowcip. Tylko nie wiemy, w którym momencie się śmiać. 爱你，我爱你，我爱你，亲爱的。然后这个时候，老公就说：“说吧，你想要买什么？我现在就给你买。” Gdyby ktoś z państwa był łaskaw powiedzieć, o co mniej więcej chodzi w tym dowcipie. To jest dowcip przysłany przez wuja Filipa, który jest w podróży w Chinach i wszystkim opowie przed 9, no ale chcielibyśmy wiedzieć wcześniej, stary o czym dowcip. Było. Stary? Tak, stary chiński dowcip. A, to ten. Rozumiem. Pan zamawiał bono, tego co pan zamawiał to nie ma, ale jest AC/DC. We'll be right back. ACDC. Pan Kuba podpowiada, że jeśli to był chiński stary dowcip, to był raczej dowcip z brodą, z taką brudką. 6.30. Dokładnie teraz. Czyli skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Republikanie przejmują kontrolę nad Senatem USA. Wyniki wyborów parlamentarnych z poszczególnych stanów wciąż wpływają, ale już wiadomo, że Partia Republikańska zdobyła w Wyższej Izbie Kongresu przynajmniej 52 ze 100 mandatów senatorskich. Donosi z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Utrata Senatu przez partię Baracka Obamy będzie oznaczać porażkę samego prezydenta. W wielu stanach demokraci stracili poparcie wyborców właśnie z powodu niskich notowań Obamy. Jak duże są rozmiary porażki demokratów, o tym więcej w serwisie o 7. Profesor z Uniwersytetu Łódzkiego, Monika Zbrojewska, zostanie nowym wiceministrem sprawiedliwości w miejsce Michała Królikowskiego. Te informacje nieoficjalnie uzyskała Polska Agencja Prasowa. Oficjalnie nowa wiceminister zostanie przedstawiona dzisiaj. Zbrojewskiej w resorcie sprawiedliwości będą podlegały m.in. departamenty prawa karnego i prawa cywilnego. Królikowski został zdymisjonowany pod koniec września. Minister Cezary Grabarczyk zapewniał wówczas, że powodem odwołania nie były konserwatywne poglądy wiceministra. W Barcelonie dziś manifestacja przed niedzielnym plebiscytem niepodległościowym w Katalonii. Odbędzie się ono mimo, że organizowania takiego głosowania zabronił hiszpański Trybunał Konstytucyjny. Pod koniec września Trybunał Konstytucyjny zawiesił ustawę i dekret, na mocy których miało się odbyć referendum niepodległościowe. W Barcelonie zdecydowano wtedy, że głosowanie będzie niewiążące, a przygotowania do niego przejęły od lokalnego rządu organizacje społeczne. Na zorganizowanie również tego plebiscytu nie zgodzili się sędziowie. Doszliśmy w Hiszpanii do momentu, w którym do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżane są intencje. Niech żyje hiszpańska demokracja, skarżył się kierujący katalońskim rządem Artur Mas. Mimo zakazu w Katalonii nie ustały przygotowania do plebiscytu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Martwa natura, zatytułowana Spokojne życie, waza ze stokrotkami i makami, sprzedana za prawie 62 miliony dolarów. To jeden z ostatnich obrazów Vincenta van Gogha, namalowany tuż przed śmiercią w 1890 roku. Specjaliści spodziewali się, że na aukcji w Nowym Jorku obraz uzyska cenę o kilkanaście milionów niższą. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 7. Dobrze usłyszałem? 62 miliony? 62 miliony. To nie jest najwyższa cena za obraz Van Gogha. Spodziewano się, że jakieś 50 będzie. A tu proszę. Ranek mglisty, w dzień ma być słonecznie. Lokalnie może się chmurzyć tylko na Pomorzu i na Wybrzeżu. Wiatr umiarkowany na południu, dość silny w górach, halny nawet. A temperatura? No ciepło znowu będzie. Od 10 stopni w Trójmieście, 12 w Suwałkach i Łomży, 14 w Warszawie, Ustce, Zielonej Górze, Grudziądzu i w Chełmie, 17 w Bielsku-Białej i Tarnobrzegu, do 19 w Opolu. Chełm? Tak? Na to pan reagował? Nie. Opole, zawsze cieplej. Z polską piosenką mi się zawsze kojarzy. Aha. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Wykład z Multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak Multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie danio 140 gramów, różne rodzaje, kosztuje 1,69 zł. Ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz 3 sztuki, cena za sztukę maleje i wynosi 1,13 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie. Za 3 opakowania danio zapłacisz o 33% mniej. Tylko 1,13 zł za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Tylko teraz w Orange nowoczesny smartfon LG G3S tańszy aż o 560 zł. Śpiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. No właśnie, Filip Jaszlar nadesłał nam dowcip chiński. Nie bardzo wiemy, musimy się przyznać do tego, nie bardzo wiemy, o czym jest i kiedy mamy się śmiać. Zdaje się, że jest to jakiś Ani. Ani, ani, ani, ciaida. Rancho, tego się ho, logonciu, szuoba, ani się, ja mężem, o siędzajciu, gdy nie ma. Gdyby Państwo byli łaskawi pomóc, to będziemy wdzięczni. 227-3, ekranek małpa.polskiradio.pl, 71335, Piotr Łodej przy telefonie, komputer zwarty i gotowy, czeka. No właśnie, o czym był i w którym momencie powinniśmy? No nie znam chińskiego, ale w dowcipach zawsze na końcu się śmiejemy. Tak proponuję. No właśnie nie do końca, wie pan, bo są takie dowcipy, że i na końcu słabo, a z drugiej strony wczoraj spotkałem na korytarzu Artura Andrusa i już połowie nie mogłem wytrzymać. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera w falach chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Same zera i nowe nagranie Roberta Kasprzyckiego. Zapraszamy do Trójki. Za 20,5 minuty będzie siódma. Do tej pory nie każdy mechanik czy wulkanizator musiał mieć takie urządzenie. Jeśli nie handlował oponami czy częściami samochodowymi, nie musiał kupować kasy fiskalnej. Ale od nowego roku kasy będą obowiązkowe w każdym warsztacie, bez względu na charakter i zakres usług. To coś, co jest kolejnym krokiem do dokładnego rozliczania każdej działalności gospodarczej w Polsce, mówi Wiesława Druszcz z Ministerstwa Finansów. Wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, będą miały obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży właśnie na tej kasie. Zwolnienia, które do tej pory funkcjonują, likwidujemy sukcesywnie co 2 lata, tak aby kolejne grupy zawodowe dołączały do pozostałych, które już te kasy fiskalne mają. Nie wiem, dla mnie to jest chyba taki lekki absurd. Jacek Łapsz, wulkanizator. Przy takich małych zakładach jak mój uważam, że kasa fiskalna przy zatrudnieniu samego siebie, bo ja jestem firmą jednoosobową, prowadzenie kasy fiskalnej jest głupotą, absurdem. A pan u swojego mechanika dostaje paragon, rachunek? Ja nie potrzebowałem, do tej pory nie brałem. Na dzień dzisiejszy to wszędzie się szuka tanich mechaników. Jak on jeszcze będzie miał kasę wprowadzić, to te swoje usługi podniesie. Że dla nas to będzie jeszcze gorzej, bo będziemy jeszcze więcej płacili za usługi. To będzie dotyczyło wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a ich obroty roczne będą wynosiły powyżej 20 tysięcy złotych. Jest to tak niski próg, że będzie dotyczył wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ponieważ jeżeli osiągałaby taka osoba niższe dochody, to zwyczajnie ta działalność byłaby nieopłacalna. Już kasę fiskalną posiadam od dobrych 8 lat. Maciej Lindner, właściciel serwisu samochodowego. Uważam, że no będzie jakaś sprawiedliwość, no bo ja nie mogę konkurować z panem Mieciem, który prowadzi działalność w garażu, nie wystawiając rachunków. No więc myślę, że może utnie się trochę takich warsztatów i wtedy sytuacja się unormuje. Większość pracy, którą wykonuję, robię dla osób prywatnych, nie dla firm. Jeżeli przyjeżdża firma, to i tak muszę wystawić rachunek. Jest to problem, kwestia, jak potem rozwiązać sprawę reklamacji, no bo już nie mówię o usłudze, bo przykładowo, nie wiem, pan Andrzej zna się z panem Mieciem i jeśli chodzi o usługę, sprawę załatwił, no ale jak potem zareklamować część, na którą nie ma żadnych kwitów. Nie będzie lepiej, że będzie wszystko na papierze. To on i tak mi wszystko wydrukuje i tak mi wszystko pisze. Najbardziej potrzebne jest to zaufanie tego mechanika. Trzeba będzie to wszystko znowuż podzielić i pamiętać, że tu akurat robię to za takie pieniądze, czyli muszę wcisnąć, nie wiem, taki i taki kod na kasie, tutaj robię to, potem przyjedzie klient, który chce napompować tylko koło, za które zostawia symboliczny grosz i teraz jak mam to wprowadzić w kasę? Jako co? Jako pompowanie pół koła, całego koła, 4 kół, 3 kół? Tak, słucham. Dodzwoniłem się do firmy, która sprzedaje kasy fiskalne, tak? Tak, słucham. Czy taki mechanik jest w stanie kupić coś, co sprosta miejscu, w którym pracuje? Wie pan, smar, brud? Oczywiście, od 730 zł netto. Urządzenia mają klawiaturę hermetyczną, można ją przecierać zarówno detergentem z wodą, jak i jakimiś tam innymi płynami. Wie pan, jak oni mają smarowane ręce, to czy na przykład jak łokciem będzie dusił, to jest w stanie cokolwiek tam wstukać, czy nie, nie bardzo? Bo mój mechanik to często jak podaje mi rękę na przywitanie, to jest bardziej łokieć niż dłoń. Nie, łokciem to ja bym się nie podjął obsługi. Jeden ma jeden gwóźdź w oponie, drugi ma 3 gwoździe wbite w oponie i teraz jak to zrobić? My jako konsumenci mamy prawo wiedzieć, ile za co płacimy, tak więc te usługi powinny być tam wyszczególnione. Natomiast oczywiście zgodnie ze zdrowym rozsądkiem nie każda uszczelka, ale ten towar musi być tak posegregowany i tak nazwany na tym paragonie, żeby było wiadomo, w jakiej wysokości podatek został naliczony w cenie, jaką zapłaciliśmy. Straszna głupota. Myślę, że w ogólnym rozumieniu tej sprawy to wypadałoby zamknąć i zlikwidować to rzemiosło i położyć na tym krzyżyk po prostu. No i właśnie właściciele małych warsztatów mają największe obawy związane z nowym obowiązkiem. Dodajmy, że przez pierwsze 2 miesiące obowiązywania przepisów każdy mechanik czy wulkanizator będzie miał czas na zakup, zainstalowanie i zaprogramowanie urządzenia. I dopiero od marca 2015 roku rozpoczną się kontrole fiskusa. Pytał o to Kuba Witkowski. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris,

Mówiłem o tym, że będzie głęboko, melodyjnie. Bardzo ładnie podobało się nagranie, panie redaktorze. Tak, tak. Zadowolony? Mm-hmm. Wszystko dobrze? Tak. 227 trójek. Zastanawiam się, dlaczego adwokaci nie mają kas fiskalnych? Dlaczego lekarze prowadzący działalność prywatną też nie mają kas fiskalnych? Oj, zacznie nam się dyskusja. Takie mam przeczucie. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. Ale takie plany były, o ile dobrze pamiętam. I nie wiem, na ile one są już wdrożone. Być może procedowane nawet. Odłożone. A to już nie wiem. Krystian Hanke. Zaczniemy od sprawy Jarosława Ziętary, którą dziś szeroko opisują gazety. Wczoraj informacje od prokuratury, no to były czołówki serwisów newsów i wiadomości w całym kraju. Czy kazał zabić, taki tytuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w związku z zatrzymaniem byłego senatora Aleksandra G. Gazeta Wyborcza pisze tak. Jakie prokuratura ma dowody na zabójstwo dziennikarza? Komu biznesmen miał je zlecić? W czym podpadł mu dziennikarz? Tego prokuratura na razie nie wyjaśnia. Jeśli jednak nie złapała mordercy i nie odnalazła zwłok dziennikarza, to proces będzie zapewne poszlakowy. Trudno przypuszczać, by G się przyznał. Wczoraj tego nie zrobił. Miesiąc temu w rozmowie z Wyborczą zaprzeczył podejrzeniom. Czytamy, ale jak dodaje Rzeczpospolita, według informacji tego dziennika niebawem ruszą poszukiwania zwłok Ziętary w wytypowanych dwóch miejscach. To mój dodatek, nie wiem, te dwa mi się gdzieś przyczepiły. Są miejsca, które prokuratorzy wytypowali i tam mogą być ukryte zwłoki zaginionego, przypomnę, 22 lata temu Jarosława Ziętary. Nowoczesne technologie w pracy policji i prokuratury pomogły tę sprawę doprowadzić do tego punktu, w którym organy śledcze są dziś. Dużo na ten temat w prasie. Co poza tym, Rzeczpospolita pisze o hakerach, to już drugi dzień, bo przypomnę, że wczoraj było ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego. To właśnie dziś bank mogą być celem ataków hakerskich. Ataki mają polegać m.in. na blokowaniu serwerów ze stronami internetowymi. Kim mogą być hakerzy? Nie ujawnia tego ani KNF, ani ABW, jednak coraz częściej ataki pochodzą z Rosji. Firma FireEye, zajmująca się bezpieczeństwem w sieci, opublikowała raport na temat działalności grupy cyberszpiegów APT-28, najprawdopodobniej związanej z Kremlem. Wśród jej celów był polski rząd. Zdaniem ekspertów zainteresowanie hakerów Polską wiąże się z zaangażowaniem na Ukrainie, pisze Rzeczpospolita, która pisze także o tym, że NFZ sprawdził przed wejściem w życie pakietu antykolejkowego, jak szpitale radzą sobie z prowadzeniem kolejek pacjentów. Wyniki kontroli nie są optymistyczne, a fundusz wytknął placówkom liczne błędy. Posypały się też kary finansowe, pisze Rzeczpospolita. Kampania wyborcza w pełni. Samorządy będą wybierane 16 listopada, a dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że te zbliżające się wybory będą najdroższymi w historii Polski. Za diety komisji wyborczych, druk kart do głosowania i obsługę zapłacimy nawet 290 milionów złotych. Jeżeli przyjmiemy, że frekwencja, podobnie jak 4 lata temu, wyniesie niecałe 50%, to koszt na jednego głosującego wyniesie prawie 20 zł. Jednocześnie jednak największe ugrupowania na ogólnopolską kampanię przeznaczą mniej niż zwykle, nieco ponad 16 milionów, a ich kandydaci na lokalną do 35 milionów złotych. Dla porównania, w 2010 roku PO, PiS, SLD, PSL wydały 83 miliony złotych. Dziennik Gazeta Prawna dodaje, że drukarnie, sondażownie, agencje reklamowe mają teraz żniwa. No i dodaję do tego specjalne wyliczenia. Jeszcze jedna rzecz zatrważająca. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że na popularnym profilu portalu społecznościowym pojawił się profil zatytułowany Najseksowniejsze 4, 5 i 6-latki. Mimo, że w poniedziałek zgłaszano zastrzeżenia wysyłane administratorowi, usunięto wyzywające zdjęcia małych dziewczynek. Strona nadal funkcjonuje. Na komunikat zwrotny. Zapoznaliśmy się ze treścią zgłoszoną przez ciebie, ale nie stwierdziliśmy, by naruszyła ona standardy społeczności. Zatrważać może wszystkich. Facebook promuje pedofilię, pisze wprost w tytule Gazeta Polska codziennie dziś. No i na koniec o koncercie, który 9 listopada ma się odbyć w Warszawie. Neonazistowski zespół z Węgier zagra na warszawskim koncercie ku niepodległej w rocznicę Nocy Kryształowej. Imprezie patronuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, pisze Wyborcza. Zespół nazywa się Fechertorweni, czyli Białe Prawo. Wykonuje taki gatunek nazywany National Socialist Hardcore, czyli ciężką muzykę punkową z tekstami nawiązującymi do narodowego socjalizmu. Szerzą nienawiść do wszystkich wszystkiego, co wydaje im się obce. Adolf Hitler na przykład widnieje zresztą na plakatach reklamujących koncerty tego zespołu, podobnie jak orzeł z godła III Rzeszy, ale takich obrazków na plakatach promujących koncert w Polsce nie ma. Niemiecki orzeł ustąpił miejsca Bielikowi, tylko przy nazwie jest niewielki dopisek NSHC, czyli Berlińskie Archiwum Kultur Młodzieżowych. Koncert odbędzie się w rocznicę Nocy Kryształowej, to już mówiłem. Gazeta Wyborcza pyta prezesa MN, czyli Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, o przyczynę i jakby uzasadnienie patronatu dla występu takiego zespołu. Dlaczego patronujecie koncertowi takiej grupy? Nie macie oporu udostępniać klubu zespołom odwołującym się do narodowego socjalizmu? Pyta też Wyborcza szefa tego miejsca, gdzie koncert miał się odbyć. Wymogliśmy na organizatorach przygotowanie regulaminu, że podczas imprezy jest zakaz przekazywania treści nazistowskich, faszystowskich, nawołujących do nienawiści. Odpowiedział, zakażecie hajlowania? Kto podniesie rękę w tym geście, zostanie usunięty z terenu koncertu, zapewnia. A teksty? Będą po węgiersku, więc pewnie nikt nie zrozumie, co nie zmienia faktu, że zespół śpiewa na przykład o końcu gejowskiej plagi albo Ku Klux Klanie. To w Gazecie Wyborczej. Poranna prasa i Krystian Hanke. Słuchacz podpowiada, że u stomatologa spotkamy kasę fiskalną. To jeszcze do twojego pytania. Pani Małgorzata napisała tak. Mój tata od 1,5 roku ma kasę fiskalną. Sam prowadzi warsztat samochodowy i na początku bardzo się tego bał, ale teraz traktuje to po prostu jako część jego pracy, która musi mieć miejsce. Ludzie nie lubią zmian i może stąd tak wielkie oburzenie, a przecież to samo było niedawno z taksówkarzami czy fryzjerami. Za 4 minuty będzie 7. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie.